az unió vezetésében megállapodás született az Oroszországból érkező olaj importjáról, vagy hát orosz szempontból annak exportjáról. Kett hajnalban sikerült megállapodniuk az Európai Unió tagállamainak az orosz olaj unióba tartó exportjának betiltásáról. Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egyeztetésen Magyarország számára kedvező döntés született, ugyanis azok az országok, amelyek csövön keresztül kapnak orosz olajat, továbbra is a régi feltételekkel gazdálkodhatnak a nyersanyaggal. Az Európai Unió új szankciós csomagja más intézkedéseket is tartalmaz. A Sberbankot, Oroszország legnagyobb bankját kizárják a SWIFT néven ismert globális elektronikus fizetési rendszerből. Három nagy orosz állami tulajdonú műsorszolgáltató uniós szolgáltatásának betiltásáról is rendelkeztek, valamint az Ukrajnában elkövetett háborús bűnökért felelősöket megszorító intézkedések alá vonják. A legfontosabb hír, hogy megvédtük a rezsicsökkentést, sikerült visszaverni a bizottságnak azt a javaslatát, amely betiltotta volna az Oroszországból származó olaj használatát Magyarországon. Van elég bajunk ennélkül is. Egekben vannak az energiaárak, magas az infláció és a szankciók miatt egész Európa egy világgazdasági válság szélén táncol. Ilyen körülmények között kibírhatatlan lett volna a számunkra, hogyha drágább olajjal kell működtetnünk a magyar gazdaságot. Ez felért volna egy atombombával, de sikerült elkerülni. Nekem azon túl, hogy nagyjából erre számítottunk, vagy ha nem, akkor arra, hogy sikerül kidiplomatáskodni valamilyen gazdasági külön csomagot arra az esetre, ami ugye lassabb, drágább forrásból pótoljuk ezt az olajat. Nekem az szúrja a szememet a három broadcasternek, vagy televízió, állami tulajdonú televízió sugárzásnak az uniós betiltásával, hogy én úgy érezném jól magam, ha egy orosz kormányzati, én tőlem akármennyire propaganda súlyú, és egy orosz ellenzéki televíziós médiatermék is elérhető az Unióban, vagy pedig műholdas sugárzásban, és lehetőleg mindkét esetben olyan, ami nem 99:1 arányban kiegyensúlyozatlan, hanem mondjuk 85-15. Tehát, hogy egyrészt nekem azért, nekem az visszás, hogy nyilván az, hogy állami tulajdonú műsorszóróról van szó, azért ott egyetértőbben hunyorog a szemem, de ha egyszerűen oroszról volna szó, aki az elvárt álláspontot közvetíti 0-24-ben, akkor is azt kell mondjam, hogy inkább hallassák a hangot, és hallatszódjon ellene egy ellenhang, mint hogy ez eltűnjön az uniós térből. Hát annyira, hogy valójában az ellenhang az folyamatosan hallatszik, tehát az ukrán propaganda, az amerikai propaganda, vagy az amerikai hírek, az amerikai narratíva, én úgy az értem, ukrán narratíva. Orosz által üzemeltetett orosz nyelvű csatorna. Tehát nem, mert nyilván mindenki más az ellen propagandátorja angolul. Oroszországban oroszok által működtetett csatorna nem fog szembe nem, menni a Kremlen. Nem ott, háborús helyzetben. Nem tetetest hülyének magad. Külföldön olyanok vannak, szabad európai ilyesmi, olyanok vannak. Na, ilyen szabad európai jellegre gondolok. Az a három, amit betiltottak, az orosz állami tulajdon. Tehát a Oroszországon kívül dolgozó orosz újságírókat még nem korlátozza az Európai Unió, különösen, hogyha az ő narratíváik szerint értelmezik a világot. A probléma egyébként tényleg az, hogy ez a döntés, ez kiskorúsítja az embereket. Tehát azt mondja ez a döntés, hogy ti mindannyian hülyék vagytok, nem tudjátok eldönteni, hogy mi a propaganda és mi nem a propaganda, nem tudtok különböző vélemények közül szelektálni, ezért kell a tényellenőröknek, valakik által felkent bölcseknek a sora, akik eldöntik, hogy milyen hírek juthatnak el hozzád. Ez nyilván végtelenül problémás és végtelenül bizarr helyzet, de én azért visszatérnék még a magyar szituációra is, ahol ugye mind belföldön ünneplik Orbán Viktort, aki tényleg kijárta azt, hogy Magyarország felmentést kapott az olajembargó alól, tehát az olcsó olaj, orosz olaj, az folyamatosan jönni fog Magyarországra, és ez nyilván az államkasszának is, nyilván a fogyasztóknak is könnyebbség. Másrészt Nyugat-Európában is sokan mondják azt, hogy azért itt Orbán Viktor, meg az osztrákok, meg a szlovákok azért bizonyos sikereket értek el ahhoz képest, amit ugye a nyugati nagyhatalmak akartak, meg mondjuk amit Zelenszky követelt, de nagyon érdekes, hogy már megjelent a Demokratikus Koalíció uniós képviselője Horváth Csabának a véleménye, aki azt mondja a maga Facebook posztjába, hogy Orbán totális vereséget szenvedett az Európai Unióba, ő három dologért ment ki, hogy megakadályozza a Putyin elleni szankciókat, nem sikerült, 90%-át az olajnak betiltja az Európai Unió, azért ment ki, hogy a megakasztott uniós támogatások visszajöjjenek Magyarországra. Nem sikerült, mert továbbra is nem fizet az Európai Unió, és a harmadik célja Horváth szerint az Orbán Viktornak az volt, hogy, volt egy harmadik célja, és az az érdekes benne, hogy ez egy komplett világ. Tehát, hogyha az Orbán Viktor tényleg ezért ment ki, akkor az tényleg egy totális kudarc. Ha viszont nem ezért ment ki, hanem azért, amit előzetesen kommunikált, hogy Magyarország kapjon mentességet az olajembargó alól, akkor meg hatalmas siker. és már is itt tartunk a modern politikának a gordiuszi csomójánál, amit nem lehet ketté vágni, mert ez a csomó, ez valójában mindenki fejében máshol és máshol létezik, és egész egyszerűen nem lehet vele mit kezdeni. A Renew Europe európai parlamenti frakció képviselője, Luis Garicano közgazdász professzor azt mondta a Politikónak. Egy felvizezett, engedélyekkel teli olajembargó helyett sokkal jobb megoldás lenne, ha külön vámot vetnének ki az orosz energiahordozókra. A politikus azt is elmondta, hogy az oroszok már így is körülbelül 35%-os árengedménnyel adják az olajat Kínának és Indiának, vagyis ha az Unió valamivel az alatt megvámolná őket, akkor annak ellenére még mindig nagy mennyiségben exportálnának Európába, de komoly bevételtől esnének el. Ezt a pénzt pedig szét lehetne osztani az uniós állampolgárok között, hogy kompenzálják őket a magas energiaárakért. Ez a Renew Europe, ez a Macronnak a frakciója, tehát ez az európai liberálisok, és itt is van ilyen hang, hogy ez a szankciós politika, ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás, amit Európa csinál, hogy sokkal okosabb lenne ezzel a extra vámmal korlátozni az orosz energiaexportot, mert olyan módon van kiszolgáltatva Európának a közép-európai része, hogy egész egyszerűen tényleg nem látjuk a végét annak a folyamatnak, hogyha ez az energiatranszfer leáll keletről. Most ő a közgazdász professzor, de szerintem a vámot az importáló fél fizeti meg, nem az, akitől származik az áru. Lehet, hogy van olyan, tudod, vámeljárás, amiben az exportáló felet adóztatják helyben, mielőtt érkezne az áru, de leginkább a vámot az fizeti meg, aki ezt a jószágot megveszi. Azért működik ez, mert úgy van, hogy az orosz olaj most világpiaci áron folyik a kereskedés. $100 adják az orosz olajat, $105 mondjuk a szaudi olaj. Ha te azt mondod, hogy $35 van, akkor az oroszok két dolgot tudnak tenni. Azt mondják, hogy akkor ők $135 adják, és ekkor már gazdaságilag sem racionális az oroszoktól vásárolni, hanem akkor már érdemes megvenni a szaudi olajat. Ha viszont azt mondják, hogy ők nem terhelik ezt a $35 rá, hanem engednek és leviszik az olajárat arra a szintre, aminek egyébként Kínának meg Indiának adják, és továbbra is $100 adják, nekik még mindig ez egy racionális működés. Tehát, hogy igazad van, valóban úgy működik, hogy ezt annak kell, a vásárlónak kell megfizetnie, de hogyha ezt áthárítja egy az egybe Oroszország a vásárlókra, abban a pillanatban piaci alapon nem lesz versenyképes az olaja. Ugyanaz történik, mint az embargó hatására, hogy gyakorlatilag megvásárolhatatlanná válik. Akkor. Tehát én úgy értettem, hogy amit ő mondani akar, lehet, hogy van ilyen vám is, mindegy, hogy tulajdonképpen adják olcsóbban. Tehát kikényszeríteni, hogy adják olcsóbban, erre meg lehet próbálni rákényszeríteni őket az előbb elmondott módon. De ha nem maradnak bele, nem mennek bele, akkor meg marad a nulla. Ha az orosz bevételeket akarja mérsékelni, tehát ugye két célja van, hogy egyrészt biztonságos olajforrás legyen, ami gazdaságos is, másrészt meg nyilván azt, hogy ez egy szankciónak minősüljön még. Akkor kvótát lehet mondjuk meghatározni, hogy mondjuk 10-15%-ra mérsékeljük az importunkat a korábbihoz képest, és akkor azzal lehet, hogy el lehet azt érni, hogy a más forrásból és innen származó olajnak a költsége nagyjából ugyanott köt ki, miközben Oroszország, mint exportőr bírja azokat a szankciókat, hogy eltűnt a 85-90% forgalom, de ha belegondoltok azzal, hogy Magyarország mentességet kap, vagy hát gazdálkodhat az orosz olajjal, és nem tudom még ki kap csővezetéken, lehet, hogy csehek vagy szlovákok, lehet, hogy ugye a lengyel-bolgár fél, aki csak évvégéig vette volna igénybe, és amúgy is leállították, de kap csővezetéken, hogy az ide érkező olaj, az meg pontosan ez a mennyiség. Tehát, hogy tulajdonképpen így, hogy összeadjuk a matekot, akkor lehet, hogy pont ugyanaz jön ki, hogy a forgalom 90%-ától fosztják meg az oroszokat. Igen, ez megtörtént. Egyébként tehát, hogy el kell itt azért mondani, hogy miért is nem vetődnek fel ezek a megoldások az orosz olaj kapcsán. Azért nem vetődnek fel, mert valójában a nagy nyugat-európai energiacégek és az őket képviselő nagy és befolyásos nyugat-európai kormányok valójában nagyon is érdekeltek abban, hogy Európa váljon le Oroszországról energetikailag. Tehát van egy politikai és egy geostratégiai érdek, amit nyilván egyébként mindannyian elfogadunk, mert a kiszolgáltatottság az sohasem jó, most látszik ebbe a konfliktusba, de az is látszik, hogy emögött van egy elképesztően erős üzleti érdek, van egy elképesztően erős multinacionális lobby, amelyik nyomja ezt, és nem akar kompromisszumot kötni, nem akar más megoldásokban gondolkodni, hanem minél gyorsabban, minél keményebben érvényesíteni a maga gazdasági érdekeit, hiszen az orosz olajnak a kitiltása, meg az orosz energiahordozók kitiltása Európából gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy az árujukat másfélszeres, kétszeres, két és félszeres áron fogják tudni értékesíteni. És ez egy óriási üzlet. Nagyjából ennyit akartam mondani. Én így elképzelem, hogy papíron a tanszék irodában biztosan nagyon jó kijön a matek, de hogy ültem már a professzor úr ártárgyaláson egy asztalnál ilyen lobbistákkal, fegyverkereskedőkkel, oligarchákkal, titkos szolgálókkal és nokiás dobozokkal. Elképzelem ezt a helyzetet. Nekem azért ellenszenves a csávó, és azért kötök bele, mert ezt eldobni, ezt a félmondatot, hogy és szét lehetne osztani, ez egy igen populista szófordulat, mint amikor Figaro a Sükösdi polgármester jelölt a programjában azt írta, hogy emberek általános helyzetének jobb átétele. Na jó, hát most nézed, van egy forrás, és ő megjelölte azt, hogy ezzel lehetne kompenzálni európai szinten az elszabaduló rezsijárakat, ami egyébként szerintem nem annyira populizmus, mert az a helyzet, hogy Nyugat-Európában, ahol azért nem olyan nagyon problémás a rezsi. Tehát nem az van, mint Magyarországon, hogy a háztartások a jövedelmüknek ugye a döntő részét a lakhatásra, rezsire, albérletre és ételre költik, hanem jóval kisebb részét, de a mostani gázárak például azt hiszem, hogy Hollandiában 3-4-szeresére mentek fel a fűtésszámlák, ami azért nagyon durva összeg ott is. A nemzetközi körülmények miatt az elmúlt évben rekordmagasra emelkedtek az olaj- és gázárak, ezért a brit állampolgárok támogatásának érdekében a brit kormány bevezeti az energiaipari nyereségadót. Ez egy új 25%-os extra adó, amely az olaj- és gázágazat rendkívüli nyereségét fogja érinteni. A rendkívüli nyerességet nem lehetne extra profitnak nevezni, hogy most akkor itt rezsicsökkentés, vagy a legújabb vészhelyzeti intézkedésnek a külföldi változata készült el? Hát az készült el, és egyébként ez válasz az Orbán Viktornak azon bírálóira, hogy létezik-e extra profit, vagy nem létezik extra profit. Látjuk, hogy még Nagy-Britanniában egy bevallottan, nagyon erősen neoliberális kormány is azt mondja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egész egyszerűen a profitnak a nagysága az, amögött semmi fajta valós piaci teljesítmény nincsen, hanem egész egyszerűen egy társadalmi, gazdasági háborús katasztrófa, amin valaki iszonyú sok pénzt keresne, és ebbe a helyzetbe igenis el lehet vonni. Tegyük hozzá, hogy mindjárt azért, hogy Anglia azért egy ilyen jogállamszerűbb dolog, hogy ezt az adót az energiacégekre vetik ki, mert ott látják, hogy tényleg komolyan megemelkedtek a profitok, mint ahogy egyébként nálunk a MOL-nál is látjuk, és nem vetik ki mondjuk élelmiszer kiskereskedésekre, nem vetik ki repülőtársaságokra, ahol egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy keletkezik-e extra profit, haszonélvezői bármilyen értelemben is a háborúnak, a háborús konfliktusnak, sőt, én azt gondolom, mert nem értek hozzá, hogy a kiskereskedelem és a repülés, turizmus az valójában hosszú távon vesztese lesz ennek.